Pione, chrupiące z pieca. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na Ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd Cię zaprowadzi. Czekamy na Ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 marca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Czy urzędy, które mają chronić i wspierać na przykład w sądach klientów banków, rzeczywiście to robią? To zbada Najwyższa Izba Kontroli. 9 zł za pierwszą godzinę parkowania w centrum dużego miasta, a nawet dużej dzielnicy. Taką możliwość daje ustawa, którą przygotowuje minister finansów i rozwoju. Na unijnym rynku wśród niebezpiecznych produktów wycofywanych ze sklepów najwięcej jest zabawek. I o tym także w tym serwisie Trójki. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak działały instytucje powołane do tego, żeby m.in. chronić klientów banków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. NIK przyjrzy się działalności pod tym kątem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. Kontrola obejmie na przykład to, czy i jak organy państwa włączały się do postępowań sądowych wytaczanych bankom przez ich klientów. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Podjęcie tych tematów przez NIK wynika z dużej liczby napływających do Izby wniosków w tej sprawie i wagi podniesionych zagadnień. Ponadto zweryfikowania wymaga kompletność i adekwatność przepisów, na podstawie których działają organy nadzorujące sektor finansowy. W szczególności w związku z przedłużającym się procesem systemowego rozwiązania problemu tzw. kredytów frankowych. NIK już 7 lat temu wskazywała na brak skutecznej ochrony praw klientów banków. Nawet 9 zł możemy zapłacić za parkowanie w centrach miast liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Ministerstwo Rozwoju i Finansów proponuje zmiany w ustawie o drogach publicznych, które będą dawały samorządowcom możliwość podniesienia stawek. Chodzi o to, aby odciążyć centra miast, mówi Trójce Paweł Szaciło z resortu rozwoju i finansów. Jeżeli oczywiście samorządy podejmą taką decyzję, bo to one będą decydowały o tym, czy i w jaki sposób chciałyby te opłaty kształtować, ale taki jest cel, to oczywiście powinno uwolnić przestrzenie w mieście, ułatwić funkcjonowanie choćby też innej komunikacji publicznej. No i zdecydowanie wpłynie to na choćby poziom zanieczyszczenia, jaki jest w miastach. Również podwyższenie opłaty spowoduje, że zaistnieją większe możliwości i szanse na realizację choćby parkingów wielopoziomowych. Gminy mogłyby podnieść stawki do 9 zł. A to trzykrotnie więcej niż obecna maksymalna stawka, która wynosi 3 zł. Druga i trzecia godzina mogłaby kosztować o 20% więcej. Opłaty obowiązywałyby także w weekendy i w dużych dzielnicach największych miast. Dodajmy, że projekt jest w trakcie konsultacji społecznych, które mają potrwać do 5 kwietnia. W ubiegłym roku z unijnego rynku wycofano ponad 2000 niebezpiecznych produktów, a wśród nich najwięcej było zabawek dla dzieci. Komisja Europejska gromadzi takie informacje dzięki systemowi wczesnego ostrzegania. Działa on w ten sposób, że kraje członkowskie wymieniają się informacjami na temat złych produktów, co pomaga w ich wykrywaniu i usuwaniu ze sklepów. Beata Płomecka. Większość niebezpiecznych produktów pochodziła spoza Unii Europejskiej. 53% wszystkich alertów we wspólnocie dotyczyło towaru z Chin. Najczęściej zgłaszanymi niebezpiecznymi wyrobami były zabawki, 26%, poinformowała komisarz do spraw konsumentów Vera Jurowa. Jak na przykład ta plastikowa nakręcana rybka, której części dziecko może oderwać i próbować połknąć. Dostaliśmy zgłoszenie ze Słowacji i zabawka została natychmiast wycofana. Kolejne na liście niebezpiecznych produktów były pojazdy mechaniczne oraz odzież. Coraz większym wyzwaniem jest obecnie sprzedaż w internecie. Komisja poinformowała, że takie platformy handlowe jak Amazon, eBay i Alibaba zobowiązały się usuwać ze swoich stron internetowych produkty, które zostały uznane za niebezpieczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rośnie napięcie na linii Londyn-Edynburg. Brytyjska premier oświadczyła właśnie, że nie zgadza się na zorganizowanie drugiego referendum w sprawie niepodległości Szkocji w czasie trwania negocjacji dotyczących Brexitu. Z kolei głosowania jeszcze przed wyjściem ze wspólnoty domaga się prounijna pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. W Szkocji jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Albo niepodległość, albo twardy Brexit. Taki wybór chce postawić przed Szkotami Nicola Sturgeon. Konserwatyści chcą poprowadzić nas ku krawędzi twardego Brexitu. Szkoci nie powinni po prostu czekać, aż ten rząd powie im, jaka będzie ich przyszłość. Zasługują na wybór lepszej. Ja chcę im ten wybór dać. Stąd proponowany termin jeszcze przed końcem negocjacji w sprawie Brexitu między jesienią przyszłego roku albo wiosną roku 2019. Ale Theresa May mówi nie. Powinniśmy pracować razem, a nie ciągnąć linę w przeciwnych kierunkach. Powinniśmy zabiegać o dobry układ dla Szkocji i dla Zjednoczonego Królestwa. Dlatego mówię do Szkockiej Partii Narodowej, to nie jest dobry czas. Szkocki rząd zareaguje z furią, komentuje na gorąco Sky News. W przyszłym tygodniu regionalny parlament ma przegłosować uchwałę, w której domaga się od Londynu zgody na drugie referendum. SNP i Zieloni mają wystarczającą większość, by to zrobić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. Relacja Adama Dąbrowskiego kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Przed kilkoma minutami rozpoczął się konkurs skoków w Trondheim. To kolejna lewa nowego cyklu Row Air, cyklu, w którym rozdaje na razie karty pogoda. Dziś zobaczymy pięciu Polaków. Klemensa Murańkę, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Macieja Kota i Kamila Stocha. Ten ostatni wczoraj zadał kłam, że jego forma idzie mocno w dół, bo wygrał kwalifikację, a w dzisiejszej serii próbnej, rozegranej tuż przed konkursem, był trzeci. Wygrał ją lider Pucharu Świata, Stefan Kraft. Co w futbolu? Wtorek i środa, Liga Mistrzów, czwartek, wiadomo, zarezerwowany na potrzeby Ligi Europy. Kilka spotkań zapowiada się naprawdę interesująco, choćby to w Rzymie. Roma musi odrabiać straty. Przed tygodniem przegrała we Francji z Lyonem 2-4. Nastroje są bojowe i naładowane optymizmem. Rzymski Corriere dello Sport zatytułował dziś dodatek specjalny poświęcony meczowi językiem Baracka Obamy. Roma, da się zrobić. Trener Spalletti wyrokuje, awansujemy. Znam możliwości moich chłopców, mamy 60% szans i je wykorzystamy. Toskańczyk jest tak pewny swego, że nie zarządził przedmeczowego zgrupowania w ośrodku w Trigori, a wspólną kolację. Dzeko, który zagra na środku ataku, powiedział rzymskim mediom: dziś wam pokażę, że cuda są możliwe, mam wprawę. Wysoki bośniak, 193 cm, o którym Rzymianie mówią nasze siły powietrzne, przypomina, że gdy 5 lat temu grał w City, w 92 minucie przegrywali z Queen's Park Rangers 1-2. Wtedy strzelił bramkę, a w następnej akcji Aguero kolejną i sięgnęli po tytuł mistrza Anglii. Rzymianie zagrają w najmocniejszym składzie, niestety z jednym wyjątkiem. Nie zagra będący w znakomitej formie Wojciech Szczęsny. Decyzją Spallettiego w meczach Ligi Europejskiej i Pucharu Włoch ustępuje miejsca Brazylijczykowi Alissonowi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ciekawie, poza meczem w Rzymie zapowiadają się spotkania Manchester United z Rostowem, Gladbach z Schalke, Olympiakosu z Besiktaszem czy Ajaxu z Kopenhagą. Ciekawie zapowiadało się też spotkanie Rogera Federera z Rafą Nadalem na turnieju ATP w Indian Wells. Kibice tenisa ostrzyli sobie zęby na powtórkę emocji z niedawnego finału Australian Open, a skończyło się na dwóch gładko wygranych setach przez Szwajcara. Po ostatnim kończącym mecz returnie Rogera publiczność podobno za nie mówiła. Nieraz oklaskiwała za to udane zagrania Nicka Kyrgiosa. Niesforny, acz piekielnie zdolny młodzian z Australii w czwartej rundzie odprawił i to w dwóch setach samego Nowaka Dżokowicza. To już jego druga wygrana z Serbem w odstępie dwóch tygodni. Ten sam Kyrgios w parze z Nenadem Zimoniciem nie dał rady Łukaszowi Kubotowi i Marcelo Melo, a to oznacza, że Polak i Brazylijczyk zameldowali się w półfinale turnieju deblowego, też w Kalifornii oczywiście. Na koniec jeszcze jedna informacja z minionej nocy i jeszcze jedna zza oceanu. Koszykarze Washington Wizards przegrali w lidze NBA z Dallas Mavericks 107-112. Marcin Gortat nie zaliczył niestety wybitnego występu, rzucił 8 punktów i tą informacją kończymy ten serwis, kolejny sportowy za 2 godziny, już za kwadrans. Biegam, bo lubię. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Pomorzu więcej chmur i tam lokalnie możliwe niewielkie opady, na Kujawach mgły. Na północy także silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 5 na zachodzie. Jutro przelotne opady deszczu i porywisty wiatr, ale za to będzie cieplej. Temperatura od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum i do 14-15 nawet na południu. Tyle, że sobota i niedziela znowu chłodniejsze z temperaturą poniżej 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czytał nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty.

nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę, gdy wyznam, wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mej miłości, niech nie wie, co się dzieje i nieświadoma swej piękności, niech w myślach my pięknieje. W białych dzień, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą. Może kiedyś polatam, jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, i ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. Małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestry każdą nutką podpisać można słowa. W białych zim, w białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą, największą, największą. Moja miłość jedyna nie wie nic, że jest moja, jest moja, jest moja. Moja miłość jedyna, moja miłość największa, największa, największa. Śpiewał Michał Bajor. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 18 już minut po 17. Jeszcze jeden telefon. Ja z kolei pana Wojtka Młynarskiego miałem okazję zobaczyć, ale przede wszystkim posłuchać w 1979 roku, jako 10-letni chłopiec w Northampton w Anglii, będąc wtedy na takim krótkim wyjeździe z rodzicami w domu polonijnym. I no cóż, 10-latek, tego typu utwory, ale pamiętam, że podobało mi się, zwróciłem na to uwagę. No a dzisiaj w Gnieźnie, w gimnazjum, w którym pracuję, przez cały dzień na korytarzach graliśmy gimnazjalistom muzykę i piosenki pana Wojtka i słuchali. Nie było to tak odebrane jakoś negatywnie, nie, wręcz zainteresowanie. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek, Halinka do 19, a my zabieramy państwa do Kambodży, gdzie wciąż jest Tomek Gorazdowski. W drodze do Butanu zatrzymał się na dłużej w Kambodży. Dziś odwiedza plantację pieprzu w Kampot. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A dziś dla odmiany będzie na wesoło. Poniosło mnie, poniosło. W końcu tam, gdzie pieprz rośnie. Czyli, jeżeli jestem w Kambodży, to do Kampotu, bo tam rośnie najlepszy pieprz na świecie. Pamiętacie państwo Ewę z Phnom Penh, tę od pierogów? Ona przyjechała do Kambodży właśnie w sprawie pieprzu, a dopiero potem sprawy potoczyły się inaczej. Przyjechaliśmy tutaj z założeniem, że będziemy plantatorami pieprzu. W Kambodży rośnie niesamowity pieprz. Pieprz z regionu Kampotu jest fantastyczny. ma taki bardzo orzeźwiający aromat, taki wręcz cytrusowy. Rośnie właśnie w tym regionie. W Europie, w ogóle na zachodzie jest bardzo, bardzo ceniony i popularna jest uprawa tego pieprzu i eksport z Kambodży właśnie na rynki zachodnie. Trzeba było to sprawdzić. Oni tam rzeczywiście wiedzą, co robią, mówi lokalny producent Nguyen Lee. Wiem o pieprzu wszystko od dziecka. Mój ojciec wiedział, mój dziadek. Od 3-4 pokoleń uprawiamy tu pieprz. Ale z przerwą. Już w XIII wieku chiński podróżnik Cheo Takun opisywał uprawę pieprzu na terenach obecnej Kambodży. Na serio wzięto się za produkcję po 1870 roku. Na początku XX wieku z rejonu Kampotu eksportowano 8 tysięcy ton pieprzu. W 1960 roku produkcja wzrosła do 1000 ton, by po szaleństwach czerwonych Kmerów spaść do zaledwie 4 ton. Ale wszystko powoli wraca do normy. Pieprz z Kampotu to pierwsza w Kambodży produkcja zarejestrowana i prawnie chroniona. Jak się okazuje, naszych można spotkać wszędzie, nawet jako wolontariuszy na farmie pieprzu. Sotys Pepper Farm. Michał i mieszkająca w Polsce Ania z Ukrainy pracują tam od jakiegoś czasu. Widzimy trzy różne kolory. Czerwony, biały, czarny. Tak naprawdę to wszystko jest jedna roślina, czyli to wszystko jest jedna łodyga. Nie ma tak, że jedna łodyga jest czerwona, jedna jest zielona. To jest tak, że jest łodyga zielona i na tej zielonej łodydze czasami jest jedna, dwie, trzy, pięć czerwonych ziarenek. I z czerwonych ziarenek robimy biały. Jak? Wkładamy już suszony czerwony pieprz do wody i trzemy je w rękach i skóra spada i otrzymujemy biały pieprz. Czerwony jest taki brzydki, powiedzmy, sucha skóra, a biały jest taki idealny, bez skóry. Czerwona skóra jest bardzo słodka, dlatego bez skóry biały jest najbardziej ostry. Czarny jest po prostu zielony, po suszeniu staje się czarny. Jak ludzie wpadają na pewne rzeczy czasami? Parę lat temu był tutaj specyficzny ptak, który jadł tylko czerwone ziarenka, bo są słodkie i on tylko jadł te czerwone, zielone zostawiał. I następnego dnia, jak robił kupę, to farmerzy ją zbierali, wsadzali do wody, myli te ziarenka i tak powstawał biały pieprz. No i mamy zielony, jeszcze niedojrzały, czarny, biały i czerwony. Czarny pieprz jest najbardziej uniwersalny, tak jak my go korzystamy, kto jak lubi, w każdym daniu. Czerwony pieprz uważa się, że jest słodki, czyli jego skóra jest słodka, dlatego najbardziej korzysta się w słodyczy, czyli na przykład różne ciasteczka, ciasta, brownie, lody i także owoce. A biały pieprz uważa się, że najlepiej dodaje się do białego mięsa, czy jak białe wino. Z pieprzem niestety nie jest tak jak z ryżem. Zbiór nie odbywa się 3 razy do roku. Raz do roku. Teraz się zaczął. Marzec, kwiecień, maj. I przez te 3 miesiące można zbierać, codziennie można zbierać, ale potem już roślina będzie słaba i już odpuszczają. Ile się produkuje pieprzu? Konkretnie z tej farmy rok temu mieliśmy 500 kg. Ta farma ma 3 hektary, a ogólnie w całej prowincji Kampot rok temu produkowali 60 ton pieprzu. A do czego służą te dołki przy roślinach? Te dołki służą dla nawozu. 80% nawozu korzystamy z krowi kupy i 20% to są nietoperze kupy, ponieważ one mają bardzo dużo amoniaku i on chroni też rośliny od różnych insektów. Czemu ten pieprz jest lepszy od innego? Są 3 warunki, dlaczego ten pieprz jest najlepszy. Po pierwsze, ponieważ tu jest dużo kwarcu. Pieprz bardzo dobrze rośnie na tej glebie. Drugi warunek, ponieważ jest blisko morza i jest tutaj morska bryza i za dnia jest bardzo ciepło, wieczorem jest troszkę chłodniej. Trzeci warunek i praktycznie najważniejszy, ponieważ jest wszystko ekologicznie. Ile kosztuje ten najlepszy pieprz świata? Tutaj jest on tani. Powiedzmy $9 za 250 gram. W Europie jest droższy. Biały pieprz jest najdroższy, ponieważ jest najrzadszy i go najdłużej się robi. W Europie mamy dużo białego pieprzu, ale to jest po prostu chemicznie wybielony czarny pieprz. Biały, ale czarny, choć na początku był zielony, a potem czerwony. No ale przynajmniej teraz wiadomo, jak spojrzeć na pieprz. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w poniedziałek i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Something and give it to you all for free. Be a mother pure by the night, babe. I want to get him out of pain. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. 24 minuty po 17, dziś czwartek. Ciasno w programie mamy, no ale są stałe punkty. Słupki milowe, że tak powiem. Tak nam się wydaje. Dwa takie słupki teraz w studiu. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dobrze, chociaż milowe, jak już słupki, to przynajmniej milowe. Jak forma? Znakomicie. Zerknij na Pawła, jaki wyszczuplony. Za 3 tygodnie mój maraton. Za jestem jakie przerażony. Za 2 z małym okładem. 2 kwietnia, tak. 2 kwietnia. Ale już 30 km przebiegu na treningu jest dobrze. A maraton na jakim dystansie będziesz biegł? No, postaram się w całości przebiec, czyli 42,195. Jednak. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Paweł wywołał temat dzisiejszej audycji, bo w jakiejś mierze go dotyczy. Chodzi oczywiście o maraton w Dębnie. Zostało do niego, Paweł, przypominam ci, 2 tygodnie. Dziękuję. I 2 dni, a nie 3 tygodnie. Przestań się łudzić. W każdym razie w ten maraton z pełną mocą charytatywnie angażuje się Fundacja Zakonu Maltańskiego. W Dębnie biegniemy dla tych, którzy marzą, by chodzić. Poza Pawłem wystartuje tam m.in. aktorka Karolina Gorczyca. Zagadaliśmy ją, co nią powodowało, że wybrała akurat ten start na swój debiut w maratonie. Zdecydowałam się, bo lubię wyzwania. Odrobina szaleństwa, może powiem, że mam w sobie. No wiesz, no sport jest czymś takim, że jak słyszę jakieś wyzwanie, to mi się takie światełko zapala i myślę sobie, dobrze, spróbuję. Tym bardziej, że jest to akcja charytatywna jednak i możemy zrobić coś fajnego i pomóc dzieciakom. Zawsze sobie myślę, jak biegnę w jakimś takim większym biegu, jak widzę osoby, wiesz, które, nie wiem, jadą na wózkach, czy właśnie o kulach, bo często jest tak, że ktoś idzie 10 kilometrów, wiesz, o tych kulach, to myślę sobie, Boże, to ja nie zrobię czegoś, kiedy ci ludzie takimi cechami tutaj, wiesz, się odznaczają jakimś bohaterstwem dla mnie, to myślę sobie tak, no jestem zdrowa, mam 2 nogi zdrowe i 2 ręce, pobiegnę, zrobię coś dla innych, nie wymaga to ode mnie zbyt wielkiego wysiłku, wymaga, natomiast jakiegoś większego zaangażowania, dlaczego nie? Czyli to charytatywne tło tak naprawdę było kluczowe przy decyzji, bo to będzie twój pierwszy maraton. Tak, to jest mój pierwszy maraton, wiesz, to zawsze takie inicjatywy charytatywne, gdzie mogę faktycznie coś zrobić dla innych poprzez wykonywanie jeszcze tego, co lubię, to nic lepszego się nie może przytrafić tak naprawdę. Ja uwielbiam brać w takich inicjatywach udział, bo to też mnie mobilizuje, mnie jako człowieka, do tego, żeby właśnie się ruszać, bo wiesz, z tą mobilizacją to jest różnie. Jeżeli nie masz celu, to trudno się zmobilizować tak na co dzień, żeby codziennie wyjść na bieganie czy na jakiś inny sport. A tutaj masz coś takiego, co nad tobą gdzieś tam tak wisi i wiesz, że musisz to zrobić i robisz to z przyjemnością, bo teraz faktycznie jest tak, że robię to z przyjemnością, biegam z przyjemnością, czego bym jeszcze pewnie nie powiedziała ci rok temu, bo wtedy było to takie zmaganie się właśnie ze swoimi jakimiś ograniczeniami. Ja nie miałam, wiesz, dobrze zbudowanej jakiejś takiej wydolności biegowej. Miałam problemy z oddychaniem, z tętnem, a teraz taką bazę przez zimę zrobiłam i jestem w stanie w tej swojej strefie komfortu takiej, nie będę się chwalić jakiej, jeżeli chodzi o tempo, natomiast jestem w stanie biec długo, jakby w tej strefie komfortu i to jest dla mnie przyjemne, że jestem jakby sobie w tym stanie i mam swój czas i myślę sobie o różnych rzeczach i przychodzą mi wtedy bardzo dobre pomysły do głowy. Z Karoliną Gorczycą i Pawłem Januszewskim będzie można się spotkać w Dębnie 2 kwietnia. Z kim jeszcze, Pawle? Tak, oprócz Karoliny i mnie będzie jeszcze Przemysław Miarczyński, Sebastian Chmara, czyli Przemek to są windsurfing, Sebastian Chmara, mistrz Europy i świata w wieloboju, no i guru polskiego biegania, Jerzy Skarżyński. Ci ludzie podjęli to wyzwanie i wystartują, pomagając innym właśnie w Dębnie 2 kwietnia. Gdyby ktoś zechciał jeszcze dołączyć się do idei Biegnę dla tych, którzy marzą, by chodzić, może tylko wesprzeć akcję finansową, bo szans na start już nie ma. No tak, można wesprzeć, wpłacając pieniądze na letnie obozy dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnej młodzieży właśnie organizowane przez Zakon Maltański. Do tej pory zebrane pieniądze, zakupiono specjalistyczny sprzęt dla pacjentów pozostających w śpiączce w szpitalu właśnie w Barczewie. No to co? Chciałbym cię jeszcze zapytać, czy ty dasz chłopie radę? Nie narobisz nam wstydu we mnie? No nie, będę, rozumiem, cała redakcja, no, dwóch panów, prawda? Nie jedna redakcja. Znaczy martwimy się też trochę, żeby cię kolka na przykład. Ale zwróciłeś uwagę, że wyszczuplał, czyli nie obijał się zimą, rzeczywiście się przygotowywał. Dobrze, to może mam przesadę. A propos bijania, to nawet włączyłem trening lekko bokserski do tego pojedynku, bo myślę, że będę... Plany masz? Trzeba się będzie zmierzyć z rywalem. No raczej we własnej skórze. Ze swoją słabością. No dobrze, to teraz konkurs, w którym ubierzemy Państwa od stóp do głów. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania komplet odzieży sportowej na zimę marki Brubek. Wartość zestawu dla pani albo dla pana wynosi 700 zł, a w jego skład wchodzą bluza, spodnie, skarpety, koszulka z krótkim i długim rękawem, bokserki, komin biegowy i nawet rękawiczki termoaktywne. Do tego bogatego zestawu dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami charytatywne bieganie. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł, a regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Słuchajcie. Jeszcze powiem o tej metodzie Galloway'a. Może mi się przyda. Metoda Galloway'a polega na tym, że część maszerujemy, część biegniemy, ale zawsze do przodu, także może poczytam. A jeszcze uwaga, mieszkańcy Świebodzina, Łap, Ozimku, Pleszewa, Siechnic i Czerska. To są miejscowości, które dołączają do akcji Biegam, bo lubię od 1 kwietnia. W tych lokalizacjach będzie można się spotkać z naszymi trenerami i wspólnie z nami dołączyć do rodziny już tych, którzy lubią biegać. Bardzo się z tego cieszymy. Już prawie kończymy, bo jeszcze zapraszamy na kolejną niedzielę do Poznania. Tak, już nie w tą niedzielę, tylko w kolejną. W kolejną niedzielę, 26 marca. Zapraszamy na półmaraton do Poznania. Będziemy tam, Lubimy tę imprezę. Bardzo lubimy. Będziemy Państwa dopingować. To my będziemy krzyczeć na około 300 metrów przed metą. Proszę pamiętać, że to jeszcze 300 metrów wciąż. To będzie taki czerwony autobus piętrowy, a my na samej górze. Do usłyszenia i do zobaczenia. A na maratonie to my z Krzysztofem będziemy na 20 km przed metą do ciebie. Ściana Krzysztof. Podobno jest na 30, także bądźcie na 33. Na 30 też będziemy samochodem. 33, takim trójkowym. Tak, my będziemy się poruszać samochodem. Do usłyszenia. Powodzenia, chłopie. Będę. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Tak, to było Biegam, bo lubię. 17.31 już minęło. Przed nami skrót wiadomości. Radosław Mróz. Z Senatu prosto na biurko prezydenta bez poprawek Izba Wyższa Parlamentu przyjęła ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. Przewiduje ona, że związek będzie zrzeszeniem gmin charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań między nimi. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. 10 osób poszkodowanych na włoskiej Sycylii zostały ranne od uderzeń fragmentami lawy wylewającej się z krateru Etny. Aktywność tego wulkanu w ostatnich godzinach nasiliła się. Ranni trafili do szpitali. Nikt nie jest w stanie ciężkim. Akcja ratunkowa pod wulkanem Teide to na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, najwyższym szczycie Hiszpanii. Awarię miała kolejka linowa, którą podróżowało 80 turystów. Wagoniki zatrzymały się 400 metrów od stacji położonej u podnóża góry i tyle samo od szczytu. Jak zapewnia administracja archipelagu, wszystkie osoby zostały uratowane i nic im się nie stało. W akcji uwalniania brali udział i ratownicy górscy, i policjanci, a także wojsko i strażacy. Służby pomogły także ponad setce turystów, którzy zostali uwięzieni na szczycie. Cała akcja ratunkowa trwała 5 godzin. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zatrudnienie i wynagrodzenie w firmach mocno w górę. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lutym średnia płaca brutto w przedsiębiorstwach, w których pracuje powyżej 9 osób, wyniosła 4304,95 zł, czyli była o 4% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie. Zatrudnienie zwiększyło się o 4,6% do blisko 6 milionów. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion ocenia, że to dobre informacje. 4,6% wzrost zatrudnienia to naprawdę nieźle. Wynagrodzenie 4%, no to może nieco gorzej, bo trzeba brać pod uwagę, że mamy inflację 2,2%. Już nie mamy deflacji, więc realne wynagrodzenie to tylko niecałe 2% wzrost. Więc to już nieco gorzej, ale tak jak oczekiwano i to może jest pozytyw. Piotr Kuczyński dodaje, że w obecnej sytuacji rynku pracy pracodawcy będą musieli nadal podnosić pensje. Jeden powód to jest taki, że wzrost gospodarczy w tym roku powinien być solidny i to wymusza zwiększenie zatrudnienia. To z kolei wymusza podwyżki płac. A drugi powód jest taki, że wzrosły płace minimalne. To też tworzy presję na płace, w związku z tym płace muszą rosnąć. W ujęciu miesięcznym liczba etatów wzrosła o około 17 tysięcy. Komentarz w tej sprawie w magazynie Bardzo Ważny Projekt jeszcze dziś o 18.45. Jeszcze w tym roku możliwe jest wprowadzenie mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności. Chodzi o to, by w rozliczeniach między dostawcą a nabywcą towaru VAT wpłacany był na specjalny rachunek kontrolowany przez organy podatkowe. Split payment to narzędzie, które ma pomóc w walce z oszustami podatkowymi, tłumaczy Tomasz Kassel, partner w dziale prawno-podatkowym w firmie PWC. W sensie operacyjnym polega na tym, że jeżeli dostaję fakturę, powiedzmy na 100 plus 23 VAT-u, czyli 123 do zapłaty, 100 płacę kontrahentowi, a 23 na specjalny rachunek, powiedzmy na przykład prowadzony przez Urząd Skarbowy. Oczywiście szczegóły są do doprecyzowania. To pozwala na to, że ci ludzie, którzy wyłudzają VAT, nie mają co wyłudzić, bo nie dostają tego VAT-u do ręki. Firmy z jednej strony nie będą musiały się martwić, czy ich kontrahent nie jest oszustem podatkowym, z drugiej strony nie będą mogły dysponować pełną kwotą brutto przez miesiąc do czasu rozliczenia VAT-u, tak jak jest teraz. Wicepremier Mateusz Morawiecki liczy, że dzięki split payment polski budżet może zyskać nawet 4 miliardy złotych. Amerykański Bank Centralny podniósł wczoraj stopy procentowe i jest reakcja polskiej giełdy. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dość wyraźne wzrosty. WIG20 na plusie 2,41%, WIG1,93%. Obroty wyniosły ponad 1,165 milionów złotych. No i dolar tani teraz kosztuje tylko 4 zł. Frank 4 zł i 1 grosz, euro 4 zł 29 groszy. Funt brytyjski kosztuje 4 zł i 94 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Pomorzu więcej chmur i tam lokalnie niewielkie opady, a na Kujawach mgły, na północy także silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 5 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu i porywisty wiatr, ale będą także rozpogodzenia, no i jutro cieplej. Temperatura od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum i do 14-15 na południu. Ale niestety sobota i niedziela znowu chłodniejsze z temperaturą poniżej 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje we Włoszech i na Bałkanach. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Włoski i bałkański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnam. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 18. Wspominamy dziś pana Wojciecha Młynarskiego. Magda Umer śpiewała wiele piosenek z tekstami pana Wojciecha. Publiczność na jej koncertach wciąż żywo na te piosenki reaguje. A ona sama, zanim zaczęła śpiewać Młynarskiego, najpierw poznawała jego twórczość z drugiej strony estrady. Róbmy swoje, moje ulubione drzewo, gramowszy. Jest jeszcze panna Hela i te wszystkie piosenki, które poznałam jako dziewczyna licealna, bo Wojtek chyba nagrał tę płytę. Wojciech Młynarski śpiewa piosenki Wojciecha Młynarskiego w 1966 roku i potem chyba w 11 klasie byłam w sali kongresowej na jego cudownym recitalu. Od początku był doskonały, mądry, inteligentny, dowcipny, osobny. Nie było nikogo do niego podobnego i bardzo szybko dołączył do tych swoich wielkich poprzedników, czyli do Juliana Tuwima, Mariana Hemara, Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, która zresztą

chwaliłem się wszystkim. Byłem tak przekonywujący, że nauczyciele uwierzyli, że Wojciech Młynarski jest moim wujkiem. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd@polskieradio.pl. W studiu jest już Łukasz Walewski. Dzień dobry. Witam serdecznie. I nasi goście, i Puls Trójki już za chwilę, ale przedtem jeszcze chciałbym państwu polecić reportaż, także z Wojciechem Młynarskim związany. Reportaż Jesteśmy na wczasach, który usłyszymy o 18.15, czyli za pół godziny. Wspomnimy lata 60. I wczasy w Karpaczu, bo to na podstawie akcji z takich wczasów w Karpaczu powstała potem piosenka Jesteśmy na wczasach. Waldeczek, który miał właśnie pseudonim Waldeczek, który kładł na wszystko wałeczek, była bardzo barwna postać, bardzo ciekawa, przesympatyczny człowiek, o którym też krążyły różne legendy. Waldziu wtedy się popisywał na tym basie. Na przykład mieliśmy wspólny wieczór. No, ja miałam moich wczasowiczów, on miał swoich. Akurat się zbiegło tak, że turnusy razem i ten wieczór zapoznawczy razem. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze. Tu Trójka, jest 17.45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę nowe przepisy prawa o zgromadzeniach są jednak zgodne z konstytucją. Tak uznał dziś w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. 4 z 11 orzekających w tej sprawie sędziów zgłosiło zdanie odrębne do wyroku. W studiu Trójki witam gości. Są nimi panowie posłowie Arkadiusz Mularczyk, PiS. Dzień dobry, witam serdecznie. I Mariusz Witczak, PO. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, dzień dobry. Przypomnijmy, ustawa tworzy pojęcie zgromadzeń cyklicznych. Zdaniem prezydenta to rozwiązanie nowelizacji było niekonstytucyjne, bo na podstawie jednej decyzji wojewody o wyrażeniu zgody na takie cykliczne organizowanie zgromadzeń. Zgromadzenia te będą mogły się odbywać przez 3 lata, przy czym w razie zgłoszenia innych, konkurencyjnych zgromadzeń, które miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie, zgromadzeniom cyklicznym przysługiwać ma ustawowe pierwszeństwo. Według prezydenta nie było podstaw, aby różnicować sytuację zgromadzeń, stosując kryterium właśnie częstotliwości ich przeprowadzenia. Trybunał uznał, że jest inaczej. Jak usłyszeliśmy w uzasadnieniu orzeczenia, wprowadzanie pierwszeństwa dla zgromadzeń cyklicznych nie godzi w istotę wolności zgromadzeń. Mamy do czynienia jedynie ze zmianą reguł pierwszeństwa. Przed nowelizacją jedynym kryterium było kryterium czasowe, czyli kto pierwszy zgłosił jakąś manifestację, miał pierwszeństwo. Jak panowie odbierają te argumentacje? Mariusz Witczak. Wyrok jest dla mnie zdumiewający, gdyby nie fakt, że został podjęty w procedurze, która nie jest zgodna z konstytucją. Przypomnę, że mamy do czynienia z Trybunałem, który został skonstruowany w sposób niekonstytucyjny na czele z panią prezes Przyjębską, która przed wejściem ustawy w życie została powołana na stanowisko prezesa i też jest prezesem, który de facto nie pełni zgodnie z konstytucją swojej funkcji. Wyrok, czy ta procedura trybunalska i zresztą to w głosach odrębnych sędziowie doświadczeni, którzy mają taką wrażliwość konstytucyjną, bardzo wyraźnie powiedzieli, że ta procedura została złamana. Niektórzy sędziowie zostali odesłani na przymusowy urlop, inni nie zostali dopuszczeni. Już nie mówiąc o tym, że w tej procedurze wzięli udział tak zwani dublerzy, czyli niezgodnie z konstytucją wybrani sędziowie. A cały czas pamiętajmy, że mamy zgodnie z konstytucją wybranych sędziów, od których nie odebrano przysięgi. Więc z tego punktu widzenia to oczywiście ten wyrok jest nieistotny, no bo jest nie podjęty zgodnie z konstytucją. Natomiast merytorycznie rzecz biorąc, sytuacja też jest zdumiewająca, dlatego że myśmy dążyli przez ostatnie lata do tego, żeby liberalizować ustawę o zgromadzeniach. I między innymi taka nowela w 2015 roku miała miejsce. Tam wpisano taką instytucję zgromadzeń spontanicznych, tak żeby obywatele w sytuacjach ważkich, wtedy kiedy nie ma czasu na długie procedury, mogli się gromadzić, manifestować własne poglądy i to jest bardzo uproszczona procedura. Ona tylko tak w zasadzie ogranicza się do zawiadomienia gminy o takiej, a nie innej manifestacji. A dzisiaj mamy kurs na, i to już ostatnie dwa zdania, kurs na faworyzowanie imprez, które będą organizowane przez partię, która sprawuje władzę. Czyli będziemy mieli, reasumując, faworyzowane cykliczne imprezy pisowskie, a z drugiej strony obywatele, jeżeli będą chcieli manifestować wolnościowe zgromadzenia, to będą robili to na opłotkach miast, czy wtedy, kiedy to nie przeszkadza władzy. Teraz Arkadiusz Mularczyk, pan w imieniu Sejmu w Trybunale, panie pośle, stwierdzał, że wniosek prezydenta jest nieuzasadniony. Tak, powiem w ten sposób, że poseł Witczak może zaklinać rzeczywistość i mówić, że mu się Trybunał nie podoba. Ale panie pośle, Trybunał jest, działa. Pan prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowania, ślubowanie od sędziów. Sejm wybrał. I nawet dzisiaj jeden z sędziów, starych tak zwanych sędziów, cudzysłowił, pan Leon Kierys, powiedział, że uznaje wybór za zgodny z prawem przez Sejm i zaprzysiężenie przez prezydenta. Więc Trybunał jest, działa. To, że wam się nie podoba, to zupełnie inna sprawa. Tylko merytorycznie uzasadniałem, dlaczego go nie ma. Ani razu panu nie przerywałem, przecież nie, tylko to pana słuchałem, mimo iż wybuchałem tu śmiechem po prostu, słuchając pana. Ale artykuł 57 Konstytucji mówi o zasadzie wolności zgromadzeń. Każdemu odpowiada się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Czyli to oznacza, że ustawodawca może wprowadzić do ustawy pewne ograniczenia tak zwanej wolności zgromadzeń. Wolność zgromadzeń nie jest prawem absolutnym i ta wolność zgromadzeń może być ograniczona w pewnych sytuacjach. Na przykład jeśli to narusza prawa innych osób lub też jest na przykład zagraża bezpieczeństwu publicznemu czy porządkowi publicznemu. I jeśli mamy takie sytuacje, w których cyklicznie w ciągu 3 lat odbywają się zgromadzenia o charakterze generalnie patriotycznym, gdzie czci się historie, czy święta narodowe, czy państwowe. A tu mogę na moment zadać jedno pytanie pomocnicze, panie pośle. Czy może pan wymienić takie zgromadzenia, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy? To są bardzo różne, chociażby Marsz Niepodległości, tak? Kiedy organizuje się, powiedzmy, od kilku już lat ten Marsz Niepodległości i nagle na tej zasadzie pierwszeństwa zgłoszeń, jak to funkcjonuje obecnie, nagle 17 innych organizacji zgłasza wniosek do Urzędu Miasta czy Urzędu Gminy, że także w tym samym miejscu, w tym samym czasie chce odbyć zgromadzenie. Czyli nie może być tak, że prawo do zgromadzenia jest mniej ważne od prawa do kontrmanifestacji, bo tak to de facto wygląda na chwilę obecną, że urzędy gminy zmagają się z 15-20 wnioskami różnych podmiotów, które w tym samym miejscu, w tym samym czasie chcą organizować zgromadzenia. Jak pamiętam, dotychczas to funkcjonowało tak, że wtedy wszyscy organizatorzy byli zapraszani, uzgadniano osobne trasy marszów, tak, żeby nie było problemów. Tak, ale dlatego też w dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest możliwe kreowanie przez ustawodawcę zgromadzeń cyklicznych, kiedy wprowadzamy pewną cykliczność i powtarzalność odbywanych zgromadzeń i nie jest to niezgodne z konstytucją, a pan prezydent Andrzej Duda złożył wniosek o kontrolę prewencyjną, ażeby Trybunał zbadał, czy przepisy są zgodne z konstytucją. I Trybunał to dzisiaj stwierdził. Panie pośle, skoro jesteśmy przy prezydencie, to pierwsza, jak dotąd jedyna ustawa zaskarżona przez pana prezydenta do Trybunału i zdaje się, że prezydent pozostaje przy swoim zdaniu. Szef Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski stwierdził, i tu cytat, że prezydent podtrzymuje swoje wątpliwości, nie może pogodzić się z tą decyzją, choć z drugiej strony wyrok szanuje poseł Witczak. Tutaj taka została ciekawa rozgrywka wprowadzona trochę na wzór dobrego i złego gliny. Prezydent od początku wiedział, że ten Trybunał w tym składzie, do którego rękę przyłożył, co jest bardzo smutne, czyli prezydent, strażnik Konstytucji, przyłożył rękę do niekonstytucyjnego Trybunału. Że on po prostu tę ustawę uzna za zgodną z Konstytucją, no ale odegrał taki, a nie inny teatr, żeby pokazać, że jest dobrym gliną, że w kampanii wyborczej mówił o wolności zgromadzeń, o prawach obywatelskich. No i bardzo szybko zostały te, powiedziałbym, puste gesty obnażone wyrokiem Trybunału, wyrokiem kompletnie niekonstytucyjnym, ale wracając teraz do... Wyrok Trybunału nie może być niekonstytucyjny. Co pan mówi, panie pośle? No naprawdę. Mówię to, co jest rezultatem... Mówi pan, co wie, mówię to, co jest rezultatem działalności instytucji, która została skonstruowana ustawa w może sposób być niekonstytucyjny, ale nie wyrok. Mówię to w sensie metaforycznym, panie pośle, ponieważ mamy niekonstytucyjny Trybunał Konstytucyjny. To jest wielki paradoks, wiem o tym, no ale państwo jesteście jednym wielkim paradoksem jako PiS i dlatego tak nam organizujecie państwo. Panie rektorze, niestety w taki sposób... Z panem posłem Witczakiem już nie zasiądę do studia. Będziemy na takim poziomie ogólności rozmawiać. To panowie pozwolą, że w takim razie sposób niestety, panie pośle, chcielibyśmy się na pewno wszyscy jeszcze w tym studiu spotkać. Więc wróćmy do pana prezydenta. Teraz poseł Mularczyk. Jak pan patrzy na to zdanie? To jeszcze tylko jedno zdanie, panie pozwoli redaktorze. Pan, wrócimy, panie pośle, a teraz pan, poseł Mularczyk. Pan prezydent oczywiście ma swój pogląd. Dzisiaj pani minister reprezentowała pana prezydenta podczas rozprawy i rzeczywiście broniła dosyć ofensywnie tych propozycji pana prezydenta kontroli prewencyjnej tej ustawy. Ja nie zgadzałem się z tymi rozwiązaniami. Uważałem, że stanowisko Sejmu jest słuszne. Uważam, że ustawodawca ma prawo do pewnego różnicowania zgromadzeń z uwagi na określone okoliczności. Uważam, że te argumenty, które były zgłoszone, oczywiście one były wynikiem pewnych postulatów różnych środowisk, które tu pisały do pana prezydenta, ale ja prezentuję jednak pogląd. Ale teraz, panie pośle, jak odbiera pan ten komunikat Kancelarii Prezydenta już po rozstrzygnięciu Pan prezydent sądowym. Oczywiście ma prawo do tego, żeby się nie zgadzać z tym rozstrzygnięciem. A jakie środowiska, panie pośle? Natomiast, proszę pozwolić. Natomiast zapadł wyrok. Niejednogłośnie były 4 zdania odrębne, ale jakby nieco do jakby zasadniczych elementów ustawy, bo tylko jeden sędzia się nie zgodził jakby z przyjęciem konstytucyjności zgromadzeń cyklicznych, a pozostałych 3 miało zastrzeżenia jakby do innych elementów tej ustawy. Czyli generalnie można powiedzieć, że ta ustawa ma mocny mandat w Trybunale Konstytucyjnym. No, oczywiście każdy z nas ma prawo do oceny, opiniowania czy głosowania takich, a nie innych rozstrzygnięć sądów czy trybunałów i również do tego ma prawo pan prezydent. Pan prezydent był monitorowany przez różnego rodzaju podmioty, organizacje, prawo człowiecze, inne podmioty, które organizowały zgromadzenia, do niego wystąpiły. Pan prezydent w oparciu o to wystąpił z kontrolą prewencyjną Trybunału. Więc dobrze się stało, że ta rozprawa się odbyła. Dobrze się stało, że i prokurator generalny, i prezydent, i Sejm w tej sprawie mogli zabrać głos. I Trybunał Konstytucyjny po kilkugodzinnej rozprawie, bodajże 4-godzinnej rozprawie, można powiedzieć, że w zasadzie jednogłośnie, bo tylko jak powiedziałem wcześniej, jeden sędzia co do zasady się nie zgadzał z tym rozstrzygnięciem, czyli można powiedzieć w pewnym... No jednak 4 zdania odrębne są. No ale wie pan, ale co do różnych elementów, tak? Co oczywiście, panie pośle, ale ja tylko chciałem w ramach pan, porządku... Ja pamiętam, przy ustawie lustracyjnej było rozstrzygnięcie posłowi Witczakowi i zacząć jeszcze ostatni wątek, panowie, bo były też wątpliwości, czy sędzia Michał Warciński powinien był orzekać. Opiniował ten projekt ustawy, jak donoszą między innymi portal konstytucyjny.pl, na dowód czego wskazywane są też pisma z podpisami sędziego Warcińskiego. Jak w końcu stwierdziła prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Julia Przyłębska, nie było przesłanek do wyłączenia sędziego Warcińskiego. Czy pan miał jakieś wątpliwości, panie pośle, co do tego? Panie redaktorze, szanowni państwo, radziłbym się głęboko wsłuchiwać wystąpienia sędziów Trybunału, bardzo doświadczonych profesorów różnych dyscyplin prawa, którzy we własnym uzasadnieniu zdania odrębnego bardzo precyzyjnie mówili, dlaczego nie zgadzają się z procedurą trybunalską, która została zastosowana, dlaczego uważają, czy uznają, że ten wyrok powinien być realizowany w zgodzie z konstytucją, a nie jest. I tylko tyle. To są dla mnie osoby o wielkim autorytecie prawniczym, dużo większym niż magister Przyłębska, która była bardzo źle oceniana przez swoich pracodawców. Panie pośle, o czym w ogóle mówi? Więc, naprawdę, pan sędzia, tak? Panie wątpliwości, tak, szanujmy urząd. Szanuję ten urząd i mówię również w kategoriach osiągnięć naukowych, pani prezes. Takie ma, jakie ma. I dlatego radziłbym sędzia się wsłuchiwać w to... Sędzia z 20-letnim stażem, panie pośle. No. Radziłbym się wsłuchiwać w głos tych wybitnych prawników, którzy te wszystkie słabości obnażyli. I ja jestem bardzo ciekawy. A wracając do sędziego Warcińskiego, panie pośle, no bo o to pytałem. Zgadzam się z panią profesor Szafińską, która powiedziała, że nie powinien brać udziału, ponieważ był zainteresowany. Pan, czy był stroną, pośle. Powiedziała to w zdaniu odrębne, trzeba było słuchać, panie pośle Mularczyk. Nic takiego nie było. Mówiła, że jest wątpliwa jego obecność, dlatego że był stroną, współkonstruował, czy odpowiadał za taki kształt, czy za taką opinię na temat tej ustawy, jakoby ona miała być konstytucyjna. I w tym sensie był stroną i nie powinien wziąć udziału. To jest kolejny argument przemawiający oczywiście... za tym, że to posiedzenie jest farcą. Ja mam teraz pytanie kluczowe. Jakiś absurdalny wniosek. Poseł Mularczyk twierdzi, że tak bardzo organizacje pozarządowe były zainteresowane zmianą ustawy. Niech chociaż jedną taką organizację nam tu wymieni. Mówił o jakichś prawach człowieka. Proszę zwrócić uwagę. Pan miał na myśli. To panie pośle, skoro padło pytanie, proszę zwrócić uwagę. Jaka organizacja była zainteresowana? Pojawiały się różne jakieś tam głosy na portalach o takim czy innym sędzim. Była się rozprawa.